Dit is de IT-bende podcast nummer 3, met onder andere iPhone 3.0. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in Duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Weet je waarom mijn webwinkel zo geweldig loopt? Nee, vertel. Omdat ik een webwinkel van King heb aangeschaft. Reuze handig. Dankzij King vliegen die orders me om de oren. Man, ik word slapende rijk. Duur zeker. Wanneer? Een jaar lang voor maar €2000. Dat wil ik ook. Kijk dan op www.king.eu. King. Welkom bij de IT-bende. We gaan weer van start met Sali, Bart en Hugo. We gaan steeds korter intro's maken. Mijn naam is Martin. We gaan door op de weg die we de afgelopen twee podcasts hebben ingeslagen. Door de nieuws te behandelen over Microsoft Windows. Er zijn natuurlijk voor Windows 7 zijn er nieuwe features worden er allemaal uitgetest door mensen. En het wordt allemaal goed ontvangen. Microsoft heeft beweerd dat ze voor de kerst gaan komen. Ze adviseren nu officieel aan het zakelijke segment om geen Vista meer te implementeren. Wij zijn natuurlijk af en toe zelf bezig met zakelijk implementeren van Vista. Maar als Microsoft officieel gaat beweren dat het niet meer moet, dan is dat dus een leuke gap. Dat we van de zomer kunnen we in ieder geval zakelijk niks meer doen. Ja, grappig is dat Microsoft dus zakelijk iets adviseert wat het bedrijfsleven volgens mij nog niet eens echt aan begonnen was. Het gebruiken van Vista. vind ik echt een interessant iets. Ja, maar doe het nu ook maar niet meer. Ja, doe maar niet meer, want het leek toch Windows Millennium te zijn. Ja, grappig. Dat betekent natuurlijk wel voor het zakelijke segment in de zomer, dat als je een zakelijke klant goed adviseert, moet je dus adviseren om gewoon niks te doen. Ja, klopt. Ik bedoel, moet ik in dit geval eerlijkheidshalve erbij zeggen, zakelijk bedoel ik grote bedrijven, meer dan 1000, 2000 werkplekken, die volgens mij überhaupt al niet van plan waren om over te stappen naar Vista. A, vanwege de investeringen. De tweede plaats, toch niet een bepaalde positieve wind die daaruit voortkwam. Het was toch allemaal, was toch heel duidelijk. Het wordt toch heel duidelijk is een soort tegenwind van doe vooral Vista niet. En nu dat Windows 7 zo positief ontvangen wordt, dan weet je zeker dat het niet gebeurt. Ja, dat is wel goed ook. Ik ben overigens nog niet verder gegaan met Windows 7. Ik heb hem geïnstalleerd. En aan de andere kant zeg ik eigenlijk wellicht iets heel positiefs. Ik heb hem geïnstalleerd. Het draait als een trein. Alles wat ik wil gebruiken aan devices, van Bluetooth tot wifi, alles werkt gewoon. Dus ja, ik kan op dit moment nog geen enkele... Ik heb nog geen enkele noodzaak om heel erg erin te duiken. Dus het is volgens mij heel erg positief. Het werkt gewoon goed. Veel beter dan Vista in het begin. Ik heb zelf ook Windows 7 geïnstalleerd, maar dat ging niet helemaal zonder slag of stoot. Oh nee? De eerste keer dat ik dat deed, had ik heel veel moeite om een antivirusprogramma te installeren. Ik kreeg zelfs bluescreens op mijn neus. Wauw. Dus dat ging echt helemaal mis. Ik heb het vervolgens een tweede keer gedaan. En ik heb het eigenlijk precies op dezelfde manier gedaan, alleen een ander antivirusprogramma geselecteerd dit keer. En toen ging het allemaal wel goed. Ik heb verder geen probleem meer gezien. Er wordt meer hardware ondersteund dan ik in Windows Vista had. Daar werkte bijvoorbeeld mijn Bluetooth niet. En die wordt nu wel herkend en werkt als een trein. Ja. Dus, maar voor de rest heb ik niet heel erg veel nog meegespeeld. En het is voor mij heel erg Vista. Ja, ik denk dat het daardoor komt, want toen ik Vista voor het eerst installeerde, was ik er dagen zoet mee om daar nou vooral mee uit te proberen en leuke en minder leuke dingen en overal dingen te ontdekken. Inderdaad, mijn ervaring van toen was ook dat onder andere mijn Bluetooth devices, telefoons en zo, nou, dat was gewoon niet te peren. Nou, dat was in Windows 7 wel goed. Ik heb En heb ik als virus, ik dacht dat het McAfee was dat ik er toen het had meteen, wat ik nu meteen ook weer geïnstalleerd heb. Tijdens het uitkomen van Vista was McAfee gewoon niet klaar voor een 64-bit virusscan. Dus. Nu wel. Dus ik heb diezelfde versie, die heb ik geïnstalleerd in Windows 7 en dat ging probleemloos. En ik hoorde van collega's binnen in het bedrijfsleven dat Norton ook goed loopt. Dus, Ik heb wel daar vragen over die ik nog moet uittesten hier zakelijk over de XP VirtualBox en de virusscan. Dat is natuurlijk, je kan afvragen hoe de VirtualBox gevirusscand wordt. Ja. Vermoedelijk op dit moment niet. Wat natuurlijk een risico is voor een uitdaging of zelfs een gat is voor de virusmakers. Als de virtuele XP-box niet gevirusscand wordt, is dat natuurlijk een interessant gegeven. Maar ik heb nog niet boven water welke virusscans dat goed gaan doen en welke niet. Maar in ieder geval is dat natuurlijk een interessante kwestie. In ieder geval voordat we live gaan en zakelijk allemaal dat gaan uitrollen, moeten we wel weten of de virtuele XP-box wel gescand wordt. Ja, klopt. Nou, en dat is natuurlijk heel belangrijk, want dat is natuurlijk een van de belangrijkste onderdelen van het hele Windows 7. Die hele virtuele boxen, dat wil je natuurlijk echt supergoed. Je moet het snappen, je moet er wat mee kunnen doen. En dan uiteraard hoort daarbij antivirus. Nou, dat is natuurlijk juist interessant. Als dat een ongescand item is, dan is dat een gigantisch lek. Nou, dat is inderdaad het geval. Dus lijkt mij dat sterk dat gaat gebeuren. Nou, de virusmakers moeten hier rekening mee houden, want ze moeten, of als je nu een losse virusscan gaat installeren, of een los onderdeel, of een losse item in de virtuele XP, moet je normaal zelfs over licenties nadenken, of het opnieuw activeren van virusscanners. Dus op zich is daar een licentie technisch enzovoort, is daar van alles moeizaam aan. Ja, klopt. Dat is altijd het verhaal met dat soort dingen. Dat loopt altijd achter de feiten aan, lijkt wel. Ja, er gaat sowieso iets voorkomen. Hoe zich dat gaat ontwikkelen, moeten we daarna even afwachten. En het is pas eind mei. Ja, dat is nog lang geen kerstmis. Nee, zeker niet. Het is een beetje prematuur om daar nu al oordeel over te vellen. Het is ook niet dat er een oordeel over geveld moet worden. Maar voor je het zakelijk echt gaat uitrollen, moet dat issue getackled zijn. Ja. Het zou natuurlijk kunnen dat de hoofdvirusscanner alles in de gaten houdt wat in het geheugen staat. Zou kunnen dat er een aparte module komt die geïnstalleerd moet worden in de XP VirtualBox. Dat antivirusprogramma's, zeker voor de zakelijke markt, een soort dubbele licentie hebben. Voor Windows 7 en voor in de Windows XP omgeving. Ja. Anders moeten die Microsoft programmeurs maar aan die virus programmeurs vragen hoe dat werkt. Want die zijn waarschijnlijk net zo aan het zoeken. Maar dan vanaf de andere kant. Dus ik ben echt nieuwsgierig hoe zichzelf dat ontwikkelt. Want de botnetbouwers die zijn al bezig met de VirtualBox botnet systeem op te zetten. Ja, dat gaat heel rap. Daarvoor zeg ik. Ja, ik ben benieuwd wie het eerst de oplossing heeft. En dan ligt me dan net van welke kant je dat bekijkt. Ja. Maar ik ga er wel de komende dagen eens mee aan de gang. Want ik wil dat hele Virtual XP box gebeuren. En überhaupt die hele Virtual Boxen. Ja, dat is natuurlijk iets wat een enorme toegevoegde waarde heeft als dat goed gaat werken. Nou, wat zagen we nog meer van Microsoft? Office 2010 uitgelekt. Ja. Je kan het dus nu downloaden. Wel een hele vroege versie. Ja, als je nou meteen je laptop om 7 hebt, moet je volgens mij het niet doen. Ik heb even zitten lezen. Maar die laat ik er even voor aan me voorbij gaan. Ik hou van testversies, maar deze is wel heel erg pre. Ja, we zien wel dat die in ieder geval, wat wij vorige keer al als een vraagteken zeiden, is nu in ieder geval opgelost. Zien we nu al in deze versie dat er dus wel een 64-bit gecompileerde Office is die niet in de Win-on Windows draait. Dus dat is op zich goed, lijkt mij. Ja, Het werd tijd. Ja, het werd tijd. Het is echt verbazingwekkend, eerlijk gezegd, dat Office 2007 niet gewoon in 64-bit gecompileerd was. In mijn optiek. Ja, ik vraag me af hoe dat dan komt. Is dat een tijdkwestie? Is dat toch weer sales en marketing die het wint van de ratio om te zorgen dat je een goed product neerzet? Of was men gewoon nog niet zo ver? Hadden ze tijd nodig? Dat, Ja, dat, ja, het heeft ook denk ik te maken met die Office kwam net uit in de periode dat je en 64-bits en 32-bits computers had, zeg maar, vooral in de consumentenmarkt. Ja. En ik denk dat nu 64-bits steeds normaler wordt, zeker in de zakelijke kringen. Dus dan is het nu ook, ik denk dat er nu gewoon meer geld in zit voor Microsoft. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat dat te weinig vraag naar was. En het is natuurlijk wel een gigantisch groot pakket, dus het vergt een hoop tijd om dat te maken als de markt dan zo klein is. Is dat misschien niet rendabel? Het is natuurlijk een hele tijd in ontwikkeling geweest. Wat is het voordeel van 64 bits Office? Dat het zeg maar 3000ste seconde sneller draait ofzo? Of? Nee, het voordeel is dat als je straks de 32 bits gewoon niet meer compileert, dat alle Windows XP's niet meer werken met de nieuwe Office. Ja, ja. Oké. Centjes. Okay. Ja, ik denk ook dat wat je zegt, het voordeel van een 64 bits versie van Office marginaal is. Dus A, geen behoefte. Dus B, een hele kleine markt. Dus... Ja, ik zie het voordeel er niet van in. 32 bits wordt sowieso gedraaid. Dus ja. Je hebt de neiging om dat denk ik ook weer in bedrijven. Waarom zouden bedrijven willen investeren daarin? Dus ze lopen waarschijnlijk weer tegen hun eigen beperking aan. Dat ze weer met iets bezig zijn waar alleen zij het nut van inzien. Bij Microsoft. Ik heb dat nog steeds, als ik met 2007 draai, het zelf nog... Zelfs nog dat gevoel wat ik ooit had toen ik van WP over moest naar Word. Dat is dat moment dat je denkt, waarom moet ik dit eigenlijk doen? Die interface anders, ziet er allemaal weer anders uit. Maar goed. Ja, maar dat 64-bits verhaal, dat laat ik nog eventjes over me heen komen. We natuurlijk standaard, staan binnenkort op de Core i7, we hebben standaard 6 gig intern geheugen. Wat we volgens Microsoft alleen kunnen aansturen met een 64-bits operating system. Want ze hebben, de 32-bit schijnt dus in 3 gigablokken gewoon al het geheugen te kunnen aansturen. Maar ze hebben er geen licenties voor uitgebracht. Dus je mag het officieel niet toepassen, die truc, door Microsoft. Dat was net bekend geworden. Okay, maar het is nog steeds overigens verbazingwekkend als je een nieuw operating system installeert. Of het nou XP is, Vista of dan nu Windows 7. Dan heb je een clean OS. Draait als een trein, alle drie. Dan ga je Office pakketten installeren. Dan is het niet. Dat vind ik nog steeds zo'n afknappen van dat rottige Office. Ja. Ik moet het nou eenmaal altijd hebben, want ik ben een habit. Ik moet dan altijd die applicaties hebben waarvan ik denk, waarom wil ik ze eigenlijk? Waarom doe ik niet alleen Word en Excel? Want dat zijn eigenlijk nog een beetje PowerPoint natuurlijk. Maar nou, je doet dan toch het hele pakket. Maar het is echt zo, hè? Als je je registry gaat vergelijken. Die registry, dat is net een bloemkool dan. Op het moment dat Office geïnstalleerd wordt, en is hij echt behoorlijk traag in je machine. Dus, ongelooflijk. Ja, dat is belachelijk. Maar daar moeten we dus ook gewoon 64-bits machines hebben met 6 gig geheugen. Ja, maar ja, dat bedoel ik, het is allemaal investeren geblazen. Dat is op dit moment niet echt interessant voor de consument, niet als voor bedrijfsleven niet. Je moet altijd meer hebben in een, terwijl je eigenlijk best tevreden bent met je machine en je Office 2003, eerlijk gezegd. Want die heb ik nog steeds draaien. Dat vind ik helemaal geweldig, klaar. Ja, ik ook. Ja, en dan als ik dan Office 2007, die moest ik natuurlijk ook hebben. Nee, want ik ben een habit, dus ik moest zo nodig even die trial installeren. En dan kijk ik naar, dan schrik ik me rot van die interface. Kan ik dingen niet meer vinden. Mm-hmm. Weet je, dat is heel erg suf, maar ik denk dat heel subtiel meespeelt bij een hele hoop mensen. Maar goed. Nou, ik heb eerlijk gezegd, als... Ja, mensen vragen mij om hulp als het gaat om computerdingen. Ik heb nog nooit zoveel telefoontjes gehad als over Office 2007. Van wat doet die knop, die grote ronde knop linksboven? Ja, klopt. Het is wel zo dat als mensen er eenmaal aan gewend zijn, dat ze bijna niet meer terug willen zoals gebruikelijk. Dat heb ik, is mijn ervaring. Dus dat op zich heeft Microsoft dat wel goed gedaan, denk ik. Okay. Ja, maar het is datzelfde gevoel wat ik ooit had, want dat kan ik me nog herinneren, jaren geleden. Toen ik van WordPerfect over moest naar Word, Office stond nog niet eens. Nou, dat is zo'n gevoel. Dat heb ik ook van 2003 naar 2007. En ik echt denk, moet ik daar nou mee? Waar zit nou dit? En waar is dat nou gebleven? Waar is dat? Het is heel erg, het is veel minder intuïtief dan 2003. Maar goed, misschien word ik te oud. Moet ik niet weer switchen. Maar goed, ik ga dat natuurlijk wel doen. Oké. Okay. Ja, want misschien moeten we aan de luisteraars uitleggen wat WP 5.1 is. Dat is wel heel erg oldschool. Ik zat er net op de weg, het is een hele verkeerde test. Maar ik weet wel wat de functietoets zijn, maar ook. Tot shift F8 aan toe. Maar goed. Volgende onderwerp. Ik vind het eigenlijk wel grappig dat dit gezegd wordt. Want ik heb ook een tijd geleden een gesprek met iemand die zei dat er gaat nu een hele generatie computergebruikers gaat over een tijdje met pensioen, die dus echt vroeger met de harde hand als het ware heeft leren werken met een computer. Als in dat als je iets deed dat de computer ook echt kapot kon gaan. En dat je dus nu een generatie aankomt die een hele andere vorm van usability gewend is. En dat die dus misschien ook op een hele andere manier omgaat met computers. En ze weten niet of het goed of slecht is. Nou, maar het grappige is, want jij dat zegt is waar, maar het grappige is de mensen die jou bellen, de mensen die het aan je vragen, dat geluk of die pech, hoe je dat bekijkt, heb ik ook, dat mensen dat allemaal gaan lopen vragen. Dat zijn over het algemeen behoorlijk wat jongeren, hoor, over die 2007 bedoel ik. Dat vind ik zo opmerkelijk dat jonge mensen uit bedrijven vandaan, mijn eigen kinderen, mensen daaromheen, allemaal roepen 2007, helemaal niks. Ik ga lekker weer terug naar 2003, want toen snapte ik het nog. Heel grappig. Of ze gaan viewers downloaden van alles en nog wat. Het is inderdaad, dat heeft waarschijnlijk te maken met een generatie mensen die bepaalde usability gewend zijn. En die zijn niet meer die hardliners. Ik denk dat ik nog tot die hardliner hoorde. Je moest wat anders, dus je ging dat uitvinden. Goed. Ja, maar wij hebben ook nog gewoon in MS-DOS zitten tikken. Ja. Dat is even iets anders dan als je opgroeit met XP of Vista. Ja, ga jij maar tegen een jonge iemand zeggen, dan moet je even copy, ster en ster doen. Ja, precies. Ik denk wat Martin zegt, dat klopt. De nieuwe interface, de Ribbon, zoals die heet, in 2007 is revolutionair beter. Maar als je al gewend bent met het voorgaande systeem te werken, is het heel erg lastig over te schakelen. Maar mensen die eenmaal daaraan gewend zijn aan die nieuwe interface, willen inderdaad niet meer anders. Het is vaak de overschakeling die een hoop mensen niet kunnen maken. Ja, ik heb mijn ervaring is niet dat ze terugschakelen, zoals Hugo zegt. Dat is maar absoluut niet mijn ervaring als ze eenmaal gewend zijn aan de Ribbon. Office 2007 staat ook niet op de slechtste programma's van de afgelopen tijd. Zoals in Time Magazine gepubliceerd is. Ja, Vista staat op nummer 1. Ik heb in de afgelopen maand nog nooit iemand gehad die zegt van, goh joh, ik heb 2007, daar ben ik zo blij mee. Ik niet hoor, echt niet, niet één. Ook niet, maar ook niet zo erg dat het omgekeerde ook niet. Maar zeker niet zo enthousiast ontvangen als vroegere, eerdere versies van datzelfde Office. Van 2000, van XP naar 2003. Nou, dat ging allemaal naadloos. Iedereen vond het alleen maar steeds verbeteringen. Behalve dan dat die machine een factor trager werd. Maar ik vind het interessant wat er net gezegd werd over die interface wat je gewend bent. Daar hebben we het vorige keer al over gehad, over die netboekjes. Het interesseert mij eigenlijk niet eens meer of daar nou een Linux versie of een XP op draait. Als je maar datgene doet wat je moet doen. Want daar heb je zo'n netboek of zo'n palmkop voor. Dat is een hele interessante ontwikkeling. Dus die hardliners, die command line ridders, die zijn er straks niet meer. Sterven uit. Die sterven uit. Helaas, dus ben ik toch een dinosaurus, potverdorie. Maar goed. Martin, wat hebben we nog meer op het programma? Nou, dat lijstje van 10 grootste tech-failures. Ja, dat is vanuit de invalshoek van Wall Street gedaan. Dus het is niet zozeer slechte programma's, maar programma's die en zaken die het financieel niet hebben gered. Of hebben waargemaakt wat voor verwachtingen. Ja, want YouTube staat op nummer 5, maar je zou haast denken, dat is toch een succes. Ja, financieel niet. Financieel is het nog een puinhoop. Ja. Goed, Segway staat op 10. Dat is wel geen echt IT-gerelateerd ding. Maar het is een interessante lijst van items die helemaal mislukt zijn. Waarvan Microsoft dus 2 keer met Microsoft Zoom en Microsoft Vista de lijst haalt. Ja, keurig. Nou ja, en Apple komt er niet op voor. Nee. Zijn die nou werkelijk op dat soort gebieden nou veel slimmer bezig? Ik vraag me dat altijd af. op nieuwe technologie zijn ze natuurlijk baanbrekend, dat absoluut. Hè. Geen misverstand, maar ze zijn volgens mij zo ver verslimmers. Ze ontwikkelen veel minder, maar veel beter volgens mij. Ja, ze zijn op zich, vanuit Apple zijn ze altijd vrij vooruitstrevend bezig met allerlei dingen. Zo hebben ze nu net eye-tracking software gekocht in Stockholm, zag ik. Maar niemand weet wat ze ermee gaat doen. Nou, maar goed, dat kom je meer tegen natuurlijk. Dat er geïnvesteerd wordt in nieuwe technologie of andere soorten zaken met betrekking tot internettechnologie of gebruikers software. En je weet niet waarom. Denk maar aan het Twitter-verhaal. Dat blijf ik eigenaardig vinden dat iemand 500 miljoen geboden krijgt en hij doet het niet. En dan moet je wel een heel goed plan hebben. Ja, Twitter is helemaal niet in het nieuws afgelopen tijd, dus die kunnen we deze podcast negeren. Ja. Het is voornamelijk Microsoft die... Ik heb een heel klein nieuwtje. Toshiba heeft televisies waar internet op zit. Ze hebben afgelopen week een nieuwe widget toegevoegd, dat je kunt twitteren op je televisie. Dat is natuurlijk heel handig om in de woonkamer op je luie bank lekker tekstberichten in te gaan voeren. Ja, dat is wel interessant. Ja, daar komt hij aan. Het is natuurlijk weer zoiets wat in dat businessmodel zit, wat of bedacht is, of iemand heel lang geleden al verzonnen heeft dat moet gaan gebeuren. Ja, goed, zo'n Toshiba denkt natuurlijk, Twitter is een hype, dus laten we zo'n witje toevoegen aan onze set. Ja, een tv met Twitter hebben. Ja, nou, ik vind het wel wat. Ik kom hier. Ja. Ik denk wel zo iemand die onderuit in die bank hangt, dat wel gaat doen, ja. Ja. Over het geld voor de Pirate Bay, waar we het vorige week over hadden, daar is nog niks over bekend, voor zover ik weet. Of had jij andere dingen gehoord, Bart? Nee. Ik heb daar verder, in ieder geval vanuit Zweden, niet zoveel over gehoord. Wel is het zo dat een aantal multimediabedrijven ook een tegenrechtspraak hebben aangespannen. Omdat zij vinden dat de boete juist te laag is. Een soort plukse kaal idee. Maar er zijn voor de rest geen ontwikkelingen op dat gebied te melden. Nee, dacht ik ook niet. Ik dacht dat woensdag de deadline zou zijn. Maar die is voorbij gegaan zonder dat er enig nieuws over bekend is geworden. Ik heb niks gezien. Goed, over pirates gesproken. We zagen opeens dat Danger Mouse een cd op de markt gaat brengen met cover art en alles... maar zonder inhoud, gewoon een lege cd, waar je zelf via de Pirate Bay je data moet downloaden en erop moet gaan branden. Wat denken jullie daarvan? Briljant idee. Succes. Ik zou zeggen, succes. Ja, volgens mij is het idee alweer door EMI, de platenmaatschappij, getorpedeerd. Okay. Maar ik denk dat het een goed idee is om, daar hebben we het verleden keer over gehad, op die manier juist die extra waarde aan te bieden van mensen die iets kopen. Maar wil je er alleen naar luisteren, nou, dan download je het. Dan wil je een cd met een hoesje, met teksten, met wat foto's. Nou, dan kun je toch op die manier iets kopen. Ja, maar een lege cd. Dit is gewoon een reclamestunt van EMI. In plaats van dat het echt het plan is. Bedoel je te zeggen? Nee, EMI heeft het juist tegengehouden en zij vonden het geen goed idee. Het was de band die het idee had opgevat. Mm-hmm. Maar ik vind het op zich wel aardig. Nou, ik denk dat als de band dit als een soort van trucje doet, dat eigenlijk iedereen die hun wil luisteren de boel moet downloaden, dat ze ook wel inzien dat ze dan 10 keer zo populair worden als wanneer ze het standaard verhaaltje van EMI moeten volgen. Ja. Dus het is gewoon een goede reclamestunt vanuit de band. Een band die inziet dat ze beter kunnen worden van piraterij. Ja, ik denk het ook, ja. En wat je net zegt, Bart, het is wel zo, hè, dat je die boekjes, die inlezen, die cd's, als je echt een muziekliefhebber bent, of je met een of andere manier begeisterd van een band, dan wil je toch eigenlijk wil je de originele cd's hebben. Terwijl ik dat liever niet meer koop, want waarom zal ik dat doen? Het gaat allemaal veel sneller en beter en makkelijker vanuit mijn luie stoel. Maar ik mis toch soms wel dat ik denk, ik zou eigenlijk van die en die cd, ik wil toch eigenlijk wel even de originele versie hebben met het boekje en de foto's en dingen erin. Dus als ze dat printables ook erbij kunnen aanbieden, is toch leuk. Nou ja, de gein is nog dat ze dus als EMI dit gaat volgen, dat ze dus gratis een super lage bitrate kunnen aanbieden. Dat je ze in ieder geval kan horen op je mp3-speler. Ja. En dat je dan als je de hoge bitrate wil hebben, dat je dan nog moet dokken natuurlijk. Daar ziet EMI natuurlijk wel een hele business case in. die kunnen wat terughalen wat ze verloren waren. Ja. Ja. Nou, interessant. Nou, we gaan afwachten of dit een trend wordt. In ieder geval zijn ze de eerste die met deze truc komen. Ja, nou, ik ben benieuwd. Nou, wat hebben we nog meer in de IT? Hardware. Ik zie nog steeds naar jullie. Ik wil jullie mening wel eens weten over de next generation iPhone die eraan zit te komen in deze dagen. Oh ja, zal ik net naar te kijken inderdaad. Ja, ik ben verslingend aan mijn iPhone al een jaar, dus ik kan er voor mijn gevoel niet meer van buiten. Alhoewel ik stiekem die Android ook heven heb mogen vasthouden. Dus daar moet ik ook eens naar gaan kijken. Hoe voelde dat eigenlijk? Die ja, goed, die ligt goed in de hand. Zelfs volgens mij makkelijker dan beter dan die eerste generatie iPhone. Want die 3G ligt ook al wat makkelijker in de hand dan de eerste, die liet je gewoon constant op de grond vallen natuurlijk. Ja, dat was echt, had ik echt een idee dat je goudstaaf in je hand had, die ook niet stuiteren. En die Android, daar hebben ze heel goed, daar hebben mensen over nagedacht. Want die ligt, er zit een krommetje onderin. Hij ligt heel erg prettig in de hand. Iets smaller dan de iPhone. En wat ik er zo van zag, ik heb hem maar 5 minuten naar vermogen genieten, toen was hij weer weg. Moet ik zeggen, dat spreekt mij wel aan. En dat is ook weer zo'n keurslijf. Want dan moet je dat weer met een abonnement kopen. Het is heel lastig om dat zonder abonnement te krijgen. Dat vind ik allemaal wel lastig hoor. Ik vind dat ook Apple daar. Dat is denk ik sowieso de hele trend van deze smartphones. Dat ze, ik denk dat op termijn dat het verkopen van de smartphones niet de business gaat worden, maar het aanbieden van service achteraf. Ja. Dus dan is het heel handig als je zo'n telefoon met een abonnement verkoopt, want dan kan je dus heel veel geld verdienen aan content en diensten. Ja, klopt. Maar klopt, als je dat dan meteen voor 2 jaar hebt, minimaal, hè, want dat T-Mobile biedt constant aan voor 2 jaar abonnementen, dat is lang, hè. Voor die markt. Dat betekent dat je 2 jaar lang vast zit aan een abonnement. Je kunt er echt niet vanaf. Nee. Je kan ook niet switchen. Normaal gesproken kun je met Vodafone in deze wereld. En ik weet niet hoe het bij KPN is, maar bij de Vodafone hebben ze dat perfect geregeld. Als je tussentijds wil overstappen. Enorme goede service en enorme goede support om dat te gaan doen. Zonder dat je meteen een rit uit je lijf kwijt bent. Met T-Mobile is dat uitgesloten. Dus als jij dan ervoor kiest om een beetje in research en development-achtig iets te zeggen, nou, ik ga eens even aan de gang met een iPhone. Dan heb je dus amendement 1 en dan heb je amendement 2. Voordat je weet, heb je 6 amendementen lopen. Ja, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Nee, precies. Dus de smartphone, jullie kan je hem niet oversluiten. Je gaat gewoon een iPhone 3 kopen met een nieuw abonnement voor 2 jaar. Zodat je straks gewoon overlappend heb je straks gewoon 3 abonnementen lopen. 1, 2 en 3. Ja, dat heb ik begrepen. Ik ga het nog even uitzoeken of het inderdaad zo is. Hè. Maar ik kan dus niet tegen Timo wel zeggen, doe mij eens zo'n Android. En dan wil ik eigenlijk van mijn iPhone af. Ja, dat kan niet. Dat is natuurlijk een business model. Maar ook niet van Apple naar Apple. Als je dus je Apple 2.0... Nee, want ik begreep het niet. Nee, maar dat ga ik deze week proberen. Want dat had ik van de week al bedacht. Ik ga het omruilen. Ik ga dat gewoon doen. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Dus ik duik daarin. Maar wat me nu intrigeert is dus die 3.0. Want dat is keihard nodig. Want ja, ik ben erg verslingend aan mijn iPhone. Maar er zitten natuurlijk een paar rare dingen in. Hè. Je geen sms'jes kunnen doorsturen. Geen tekstjes knippen en plakken van teksten kan niet. Allemaal van die zaken die je natuurlijk als Windowman, als Windows gebruiker, als gewend bent. En dat kan niet in de huidige 2.1, 2.2. Ja, met trucjes. Hè. Er zijn allerlei mensen die allerlei enthousiastelingen die stukjes software hebben gemaakt. Maar daar word je over het algemeen niet beter van. En dan kan je zelfs gebeuren dat je dan je iPhone crasht en dat je weer opnieuw kan beginnen. Maar er zat toch ook zoiets raars met de Bluetooth, dat je bepaalde dingen niet kon doorsturen? Of oh nee, nee, niks. Nee, niks. Is Bluetooth heel erg gebruiksvriendelijk. Ik gebruik de headset nu, dat oortje, wat is dat? Dat is gewoon van een Jabra die ik in mijn oren zit. Dat kan ik nu even niet zien. En dat was het ongeveer. Hij pert met de gemiddelde auto. Met een car kit Bluetooth pert hij ook goed, heb ik ook gemerkt. Als je in een andere leaseauto stapt van een ander, dan kan je hem vrij makkelijk peren. Dus het klinkt allemaal heel erg stoer wat ik nu zeg, maar het peren aan je laptop, anders dan je HP is nog steeds uitgesloten. Dat is niet goed. Dus ik ben echt benieuwd. Maar houden ze dan dat soort dingen die ik net roep, verbeterde gebruiksvriendelijkheid, knippen plakken van teksten, door kunnen sturen, allemaal eigenlijk heel essentieel. Hoop ik dat ze daar wat aan gaan doen. Nou ja, dan gaat die qua storage heel omhoog, hè, naar 32 gig. 32 en 16 gig, dat is natuurlijk wel interessant. De batterij, zou het nog beter moeten doen dan de huidige batterij. Daar ben ik ook zeer nieuwsgierig aan. Nee, de batterij is natuurlijk al de hele tijd een issue van, ja hij is er niet uit te halen en hij is waardeloos. Nee, klopt. Wat wil je met je iPhone? Ja, je hebt een iPhone in 15 handen, dat is helemaal geweldig natuurlijk. Maar als je dan je batterij binnen een half uur leeg is, dan koop je er niet zoveel voor. Dus ik heb overal waar ik regelmatig kom, snoertjes van iPhones liggen om ergens maar zo snel mogelijk in een USB-gat te kunnen stoppen om stroom te krijgen. Maar het is echt gebruiksvriendelijk. Ja, het is zo. Ja, het wordt niet beter, want de Apple-logo op de achterkant zal gaan gloeien. Ja, die zal gaan gloeien. Dus we hebben ze zeker een aparte batterij in gestopt of zo. Dat ik vind dat raar. Dat is al sinds de eerste, allereerste iPod was een battery, was al een issue. En klopt. Dat is gewoon nog steeds niet verbeterd. Nee, klopt. Klopt. Nou, ik weet niet hoe die Nano is. Nee, Microsoft doet alleen maar één Vista-versie over de Millennium ID. En Apple doet er gewoon drie versies over. Ja. Nou, ik weet het niet helemaal zeker. Ik heb het eerlijk gezegd, je moet het echt even gaan testen dan. Hè, als je dat zeker wil weten. Ik heb toch een idee dat mijn iPhone op dit moment 2.2 firmware zit erop, geloof ik, ja. Dat die wel langer meegaat, die batterij, dan de eerste, dan de 1.0, zeg maar. Die gaat toch, maar het is niet spectaculair. En de gebruiks, wat je er allemaal mee kunt doen met je iPhone, is dermate interessant. Ja, het is natuurlijk wel elementair dat je dan een goede batterij hebt. Nou, 3,2 megapixel camera, vanaf 2 megapixel omhoog, is ook niet verkeerd natuurlijk. Ja, nee, dat is allemaal wel goed, zo te zien. OLED-schermen hadden we tot nu toe niet, en dat gaan we nu wel krijgen. Wat zeg je? We hadden toch tot nu toe geen OLED-scherm op de iPhone. Nee, dat ga je nu dan ook krijgen. En, ja, dat is batterijbesparend. Ja, dat is stroombesparend. Ja, klopt. Ja. Nou, en dan ability voor zending pictures en video, hè, dus MMS. Dat is natuurlijk ook een gemis in dat ding. Allemaal weer met software op te vullen waarvan ik zeg, inmiddels als redelijk geroutineerde gebruiker, vergeet het maar, door al die software gaat je uiteindelijk hetzij te veel in je geheugen zitten, waardoor je telefoon trager wordt en je hem af en toe moet zelfs niet gaan resetten. Of je springboard, zoals het dan heet, dat hij gewoon crasht. Dus daar ben ik niet zo van geporteerd. Dus ik ben nogmaals, ik ben heel erg nieuwsgierig naar dat gedoe dat er GPS in zal zitten. En ja, dat geloof ik allemaal wel. Volgens mij moeten ze dan 6 batterijen erbij gaan leveren. Ja, het schijnt wel inderdaad beter te gaan door die OLED onder andere. Ja. Met die batterij. Ze beweren zelf 1,5. Dus ze hebben het wel als item opgenoemd van hij gaat 1,5 keer zo lang mee als de oude modellen. Oké. Ik had nou trouwens nog een leuke hack gehoord, want de 3.0 firmware is nog niet uit, toch? Nee, die komt er ergens rond half juni, heb ik begrepen. Oké, nou als je nu al gebruik van wil maken, volgens mij als je je bij Apple als developer aanmeldt, wat vrij makkelijk te doen is, kan je hem dus gewoon binnentrekken. Ja, klopt. Dat heb ik gelezen. Dat las ik van de week. Nee, dat las ik niet. Dat hoorde ik inderdaad. Een van de mensen, zo'n internetprogrammeur die hielp, die dat is ook zo'n developer, natuurlijk ontwikkelen op dat platform. Dat vinden die gasten natuurlijk helemaal te gek. Om dat in ieder geval te doorgronden en te begrijpen daar iets aan toe te voegen. Maar ik weet het niet. Ik ga even lekker wachten. Nee, 17 juli lees ik hier net is de lancering. Ja, maar dan is dat al de release van de telefoon. Maar de software is dus nu al gewoon te gebruiken. Okay. Ik kan natuurlijk dan alleen niet gebruik maken, neem ik aan, van het kompas en GPS misschien. Of een aantal functies zullen misschien anders werken. Omdat je kan wel de nieuwe software hebben. Maar je moet natuurlijk uiteindelijk ook moet je binnenkort heel goed in je software gaan nadenken over op welke iPhone draai ik eigenlijk of zo. Ja, klopt. Nou, als het er is, hè, als dat klopt wat we gehoord hebben over developers die mogen installeren, dan ga ik dat van de week doen. En dan heb ik volgende week of ik bel met een andere telefoon in. Of horen je niet. Of jullie horen nu überhaupt niet meer. Nee, de telefoon, dat is het probleem niet meer. Oké, ik ga dat doen. Wel een leuk onderwerp. We hebben een soort watch for follow. .com. Ja, oké. Goed, iemand anders nog onderwerpen gezien die deze week spannend zijn. Ja, ja, er was wel veel, maar ook alles dan wat Maurits dan wat wij genoemd hebben al. Ja, heel veel spannend. Ja, gewoon interessant. Gisteren is de versie 2.0 van Google uitgekomen. In een stabiele vorm. Dat is misschien wel interessant. Ja. Hij is nu een stuk sneller en een stuk stabieler geworden. Okay. Hij kan nou ook onthouden wat je hebt ingevuld in velden. Auto-refill. Oké. Okay. Hmm. En je kunt nu ook vanaf de startpagina de bepaalde thumbnails, de meest bezochte pagina's, kun je nu ook verwijderen. Wat voorheen niet mogelijk was. Oké. Okay. Ja, dat, daar zullen ook nog wel de nodige verbeteringen aankomen. Ja, voor de rest hadden we voor verbeteringen de USB 3.0 op het hardwaregebied. Als we van software eens even overschakelen naar hardware. Ja. NEC introduceert de eerste USB 3.0 chip met 5 gigabyte per seconde transfers. Dat is natuurlijk helemaal niets wat het nog heeft aan externe harddisken enzovoort. We krijgen natuurlijk langzaamaan dat flash drives hun intree gaan doen in de computerhandel. En die hebben natuurlijk geen ziektijden en die zijn natuurlijk veel handiger om op megasnelheid data heen en weer te pompen. Alles wel iets wanneer dat er komt. Martin, heb je dat gelezen? Want het lijkt me super hè, als die USB, als dat soort connectiviteit gewoon veel sneller gaat dan we nu gaan. Ja, de 3.0 die is nu beschikbaar en zal pas echt in 2010 echt massaal worden toegepast. Ja, de standaard is af en nu gaan bedrijven applicaties en hardware ervoor ontwikkelen. Ja, ja. Ja. Nou, dat lijkt mij een ander interessant dingetje wat ik las is dat er een bedrijf is die een adapter heeft ontwikkeld die je in je mobiele telefoon kunt prikken, waardoor het mogelijk is om USB geheugensticks in je telefoon te prikken. Oké. Dat ziet er wel raar uit als je gaat bellen, maar... Ja. Dat is dan mijn 1 terabyte MacBook of zo gewoon aan mijn telefoon koppel. Ja, je kunt in ieder geval zelf wat foto's oversturen of programma's installeren of muziek overzetten. Ik denk niet dat dat voor permanent handig is. Ja, maar. Ja, nou dat lijkt me inderdaad, als je leeft dat zo'n die snelheden die ze met die 3.0 halen, dat je, wat hadden ze dan als voorbeeld, 25 gigabyte aan filmcontent, eventjes binnen 70 seconden op je Blu-ray disc binnenhalen. Ja, dat is wel heel erg snel. Maar goed, dan moet je er nog even geduld mee hebben dus. Dat is wel leuk om te horen dat het er is. Nou ja, het gaat allemaal zo. Je ziet dus een trend dat er een nieuwe operating system uitkomt. Je ziet dat de i-core i7 processors uitkomen. Je ziet dat USB 3.0 uitkomt. Dus 2010 moet iedereen zijn hardware weggooien en nieuw kopen. Ja. Nou, joepie! Het is ook wel goed dat misschien juist in deze tijd dat soort ontwikkelingen op hardwaregebied weer een beetje een boost krijgen. Is dat zo? Heeft iemand daar een idee over? Zouden de hardware boeren en ontwikkelaars van de wereld deze tijden, deze komkommertijd gebruiken om dit soort nieuwe technologie te ontwikkelen? Of, ik vind het sowieso dat als ik kijk naar hoe processoren bijvoorbeeld zich ontwikkeld hebben, ik moet zeggen dat ik het de laatste jaren niet meer zo spectaculair vind als de tijden wanneer je van Pentium 3 naar Pentium 4 ging, zeg maar. Ja, Ik moet zeggen dat ik nu al 2-3 jaar een beetje die processoren in de gaten hou, maar niet echt de gigantische snelheidswinsten van vroeger zie. Nee, als quad-core, dan moet de software natuurlijk weer bijspringen om er wat van te maken. Want als je dan op je quad-core weer een single-core programma gaat draaien, dan heb je natuurlijk nul nut. Ja. In operating systems schoffelen dan wel een beetje wat taken heen en weer over de verschillende cores. Maar ja, het is natuurlijk de vraag van hoe gaat die softwareontwikkeling mee? Nou, ik denk dat het op dit moment een beetje de bodem is bereikt op de huidige manier van ontwikkelen. Kun je denk ik niet zo heel erg veel meer uit zo'n proces op persen. Dus het wordt tijd voor iets radicaals anders. En dan zal er mogelijk wel winst te behalen zijn. Klopt, ik heb nog steeds, dat ik al vele jaren liggen, een bakje met processoren, dat moet Martin weten. Want ik had ooit het doldrieste plan om de processoren vanaf de 80, 88 van NEC, geloof ik, Martin. Dat was de oudste die we hadden. Ja, wel de eerste 80-86. 80-86. Die ging veel te hard en dat was veel te goed. En toen moest Intel een paar nummers hoger en waardelozere maken voor IBM. Ja. En toen later zijn ze weer teruggekeerd naar die 86 range. Ja, klopt. En toen kreeg je de XT en de 286 en dan een hele generatie 3 en 486 is de DX en de SX, hè, die processoren met die hersenbeschadiging. En dan toen had ik altijd de plan gehad, die ga ik eventjes op een mooie plaat zetten en daar zet ik een tijdvak bij. Nou, dat heb ik nog nooit gedaan, want daar ben ik weer te lui voor natuurlijk. Maar ik heb nog steeds al die processoren liggen en dan zie je inderdaad dat het afgelopen jaar, anderhalf, twee jaar, denk ik dat het een beetje stilgevallen is. Er zijn nog wel nieuwe, maar het is niet spectaculair inderdaad. Maar waarom hebben ze nooit de moeite genomen om bijvoorbeeld gewoon 2 processoren op een moederbord te installeren? Want daar zit volgens mij snelheidswinst in. Ja, ik denk dat dat de onderlinge uitwisseling het probleem is, lijkt mij. Maar dat is iets wat Martin natuurlijk moet aanspreken. Want ik denk als je er nog 2 op zo'n bord plakt, dat je dan heel veel tijd gaat, heel veel tijd winst doet. Maar maar dat is wat een quad-core natuurlijk eigenlijk al is. Alleen zit het dan in één processor. En dat is juist voordeel dat het in één processor zit, omdat het allemaal dicht op elkaar zit en er sneller met elkaar kan praten. Maar ja, er moet wel software voor zijn. Ja, klopt. Jij zegt eigenlijk dat die ontwikkeling tegen een beetje stilstaat, omdat men op softwareontwikkeling wacht. Ja, software is niet echt. Of noodzaak. Laten we nu eens zeggen van je moet per se een quad-core hebben, want anders draait je programma niet of zo. Ja, maar weet je wat ik met heb met snelheid op dit moment? Bandbreedte op internet kan je niet genoeg hebben. Liefst 7 glasvezels, weet je. Genoeg. Op het gebied van software heb ik zoiets. Waarom moet ik nog sneller zijn? Waarom moet mijn laptop, mijn computer nog sneller zijn? Ik vind hem supersnel. En als ik supersnel kan internetten, als ik vooral mijn upload, hè, dat wordt natuurlijk veel belangrijker nu. We hebben heel lang ons alleen maar stil bezig gehouden met downloads. Nou, nu wil je ook je upload op een hoge snelheid hebben. Ik vraag me dan af, ben ik zo geporteerd voor nog meer snelheid en word ik daar zoveel beter van? Heb je met het Microsoft effect wat je net zei? Ben ik dan die 10e nanoseconde of weet ik wat? Ben ik dan gelukkig? Ik weet het niet. Nou, je kunt meer dingen tegelijkertijd doen. Ja, multitasking gaat sneller waarschijnlijk. Hè? Dat zou kunnen, ja. Ja, als je dus inderdaad straks over videobeelden enzovoorts hebt, dan gaat het natuurlijk weer richting tv kijken via die snelle internetverbinding. En dan gaat het natuurlijk op gigantische resolutie straks. Ja. Dat je dus ruim de resolutie van de huidige tv's en HD-tv's ruim gaat overschrijden. Dat de contentmakers echt een probleem gaan krijgen om zulke high-res content te gaan produceren. Ja, dat je dan met meerdere processoren subtaken gaat laten verrichten. Ja, dat zou kunnen. Ja, je hebt natuurlijk ook kans dat de videokaarten nog belangrijker worden qua rekencapaciteit en wat ze daarmee kunnen. Ja. Nou ja, wat je ook ziet is dat dingen als opslag- en werkgeheugen, die zijn in prijs natuurlijk, die dalen gigantisch snel. Die dalen bijna met de seconde zo'n beetje. En dat is ook de reden dat je de hele ontwikkeling zag dat web-e-mail zoals Hotmail en Yahoo in één keer gratis onbeperkte ruimte gingen aanbieden. Maar ik heb met processorsnelheid het idee dat dat toch nog best kostbaar is of zo. En dan zie je dus dingen als software als Silverlight en Flash zeg maar opkomen, die dus de processorsnelheid van de gebruikerscomputer gebruiken en niet die van de server. Ja, dat zie je inderdaad. Wat ik al eerder zei, Flash en Silverlight zijn natuurlijk allebei producten die echt veel toekomst hebben en die voorlopig nog wel zullen bestaan en nog beter moeten worden, omdat het tv via die snelle internetpijpen gaan kijken. Dat zal zeker toenemen en toenemen. Netflix in Amerika heeft nu een deal gemaakt met Microsoft. Of in ieder geval gaan ze in Silverlight 12.000 films aanbieden. Via het internet. En dat is nog maar het begin. En dat gaan wij hier natuurlijk ook meemaken. Want als het in Amerika begint om 12.000 films aan te bieden, wij kunnen er jammer genoeg niet bij. Maar ja, binnenkort komt er natuurlijk in Nederland ook een bol.com die 12.000 films aanbiedt met Silverlight ondersteuning. En die Silverlight die kan natuurlijk wel van 8 processors gebruik maken en daar zijn kracht en zijn verbeteringen misschien uithalen. Ja, nou, koppel dat aan het feit dat het productieproces van de processoren, ik ben absoluut niet technisch genoeg om daar meer over te zeggen dan ik nu zeg, maar wat ik er wel van weet is dat het nog steeds een heel kostbaar proces is. Waarbij de chipmakers een enorm veel uitval hebben, althans niet van tevoren exact kunnen bepalen hoe hoog een productie zal zijn, op welke snelheid, met bepaalde type snelheden. Dat heb ik ervan begrepen. Dat maakt het proces heel duur. Ja. Ik ga niet eventjes vandaag 100 maal zoveel snelheid produceren. Het kan best zijn dat van 10% of 20% van wat ze produceren, beneden de snelheid is die dat ding moet hebben, die de bepaalde processen moet hebben, en dat het productieproces heel duur maakt. Dat heb ik ervan begrepen. Martin, is dat zo of is dat inmiddels achterhaald? Ik denk voor een deel achterhaald, omdat ze gewoon nu echt een snelheidsbeperking hebben gezet, van we gaan niet meer verder in megahertz omhoog. Ja. Dus ze hebben nu wat meer... ja, ruimte gecreëerd door dat ze, denk ik, volgens mij niet de hele tijd in een race zijn van hoe kunnen we nog op 8 gigahertz het spul laten werken zonder dat het gewoon gaat uitzenden en dat je melk niet naast je computer staat gewoon gemagneet rond wordt of zo. Ja, mooi. Maar goed. Komt daar zoveel straling dan uit zo'n processor op die manier? Nou ja, het wordt natuurlijk wel, het slaat op een bepaald moment gewoon intern allemaal over al die elektronica. Dat is, als het zo dicht op elkaar zit en ja, die elektronen slaan gewoon van het ene baantje naar het andere baantje over op die snelheid. Omdat er dan een bepaalde, ja, nu gaan we heel technisch, maar dan zit er een bepaalde condensatorwerking tussen die baantjes. En, ja. En voor een hoge frequentie is een condensator een geleider. En dan slaat het gewoon allemaal door. En ja, dan kan je... genot hebben deze techniek. Eén moet wel één blijven. Nu zitten jullie buiten mijn competentie. Dat is wel precies de beperking waar in de tijd harddisk tegenaan liepen. Dat het zo snel ging dat er overspraak was in die draden. Dus dan is de kabel van 40 naar 80 aders gegaan. Zodat er een aardedraad in het midden kon zitten. En dat is de reden dat we tegenwoordig serieel gaan, want dan is het nog maar één kabel waar je data veel sneller over kunt sturen. Ja, ja, in elke nieuwe computer zit inderdaad een serial ATA-kabel. En dat is heel raar genoeg, gaat het sneller dan 40 draadjes parallel, terwijl dat maar 4 draadjes of zoiets zijn. Dus rare tegenstrijdige gevoelens, maar die komen allemaal door basis elektronica wetten. En hoe zit het dan met Moore's Law? Want die zei dat in elke 2 jaar of 1,5 jaar of zo zou die verdubbelen. De snelheid wel, maar de snelheid verdubbelt ook nog, maar dan in de richting van de meer cores. En de vraag is dus nog steeds of de softwaremakers dat wel kunnen bijhouden. En of de nieuwe softwareprogramma's dat... Ja, misschien moeten er wel hele nieuwe operating systems of nieuwe programmeertalen worden geschreven om het voor de mensen makkelijk te maken. Want het is onwijs lastig om, als programmeur is het onwijs lastig om 4 processen of over 4 processen naast elkaar na te denken, zal ik maar zeggen. Meestal ben je gewoon sequentieel aan het nadenken, heel saai. En ik probeer af en toe ook 4D in mijn hoofd iets in beeld te krijgen, maar je wordt er redelijk moe van. Dus, maar is dat niet een zaak van de programmeurs van de compiler? Dat die ervoor zorgen dat als jij een stuk programma schrijft, dat die compiler het uiteindelijk slim verdeelt over die 4 processoren. Dan hoef je toch als programmeur daar dan niet over na te denken. Ja, maar ik denk dat er dus wel programmeertalen moeten komen. De programmeertalen die tot nu toe gemaakt zijn, zijn toch gemaakt over op volgorde uitvoeren van taken. En niet over over 38 cores naast elkaar uitvoeren van taken. Want als je zo'n programma hebt wat geprogrammeerd is als sequentieel, en je moet als compiler zeggen van nou, ik ga het over 38 cores verdelen. Ja, het lijkt me ook een uitdaging voor zo'n compiler. Ja, de compilers moeten dus slimmer worden. En misschien ook het besturingssysteem. Ja, maar ook misschien moeten de programmeur ook een beetje rekening mee houden dat het straks verdeeld wordt over 38 cores. Op dit moment wordt daar 0 rekening mee gehouden. Ja, oké. Ik denk dus dat er de de oude generatie die wegvalt, de WP-generatie waar we het net over hadden, die zal zeker niet gaan meedenken in de nieuwe multicore ideeën. Ja, in de nieuwe generatie, dat is dan de vraag. Die zijn zo gewend dat de compiler alles doet en dat je zelf niet meer op dat niveau hoeft na te denken. Dus de vraag is zo op welke groep mensen nou deze ontwikkeling gaat vallen. Ja, op de compiler, de 100 compilerbouwers in de wereld gaan dit bepalen. Ja, we krijgen een generatie die en heel rijk is en een andere generatie die heel erg dom is. Die niet hoeft na te denken. Ja, klopt. Nee, dat is misschien niet een hele geweldige ontwikkeling. Nou, ik heb nog een Web 2.0 nieuwtje trouwens, wat mijn achtergrond is natuurlijk. Ja, je wil van die condensatorwerkingen af. Ja, precies. Mijn achterban haakt af nu. Ik heb gezien dat heel veel netwerksites, zoals Facebook, die bewaren verwijderde foto's op hun server. Wat natuurlijk wel een beetje privacygevoelig is. En dat is eigenlijk wel een van de punten waar ik vaak een beetje over zit na te denken. Van ja, dat Web 2.0 is wel heel aardig, maar ja, dat privacygedeelte is soms wel... Ja, tricky. En ik neem aan dat als jij op je eigen netwerk een fotootje zet en je wil hem verwijderen, dan moet hij ook weg zijn. Ja. Ja. Oké, maar hoe is dat? Dat is natuurlijk weer typisch iets wat wettelijk niet geregeld is. Nee, maar, nee. Dat is het lastige. Maar dat is sowieso ook wel een beetje het rare aan het internet, dat je dus met... lokale wetgeving te maken hebt, maar dat er dus niet iets overkoepelends is wat je als internationale internetgebruiker beschermt. Klopt. Je kan je in Nederland of in Engeland, waar je ook bent, kan je redelijk veilig voelen, maar je bent helemaal niet in Nederland, Engeland. Je bent natuurlijk als internetgebruiker een global user. Ja, dat is een heel probleem. Dat is een heel probleem. Maar wat moeten ze daar dan? Maar wat wil je daar dan mee zeggen? Hoe kijk jij daar dan tegenaan? Wat zou je dan willen doen? Nou ja, kijk, ik denk dat de ontwikkeling van Web 2.0 gaat langzaam maar zeker naar Web 3.0, naar cloud computing, zeg maar. Ja. Wat dus wil zeggen dat jouw gegevens verspreid of niet over verschillende servers staan. En ja, je moet toch wel een bepaald vertrouwen kunnen hebben naar je dienstverlener dat jouw gegevens beschermd worden en ook dat de laatste keus over het bestaan van die gegevens bij jou ligt. En ik vind dat als Facebook permalinks gaat aanhouden op foto's die je toch hebt verwijderd, ja, dat is wel gevaarlijk. Ja, dubieus, ja. Ze beweren overigens zelf van niet. Ze zeggen dat de foto's wel verwijderd zijn, maar dat ze op de mediaserver nog wel... aanwezig zijn, maar ze zijn geflagged als verwijderd en kunnen dus elk moment overschreven worden. Ja, ja. En totdat dat gebeurd is, kun je ze door middel van de permalink, kun je ze wel opvragen, maar elke verwijzing binnen Facebook zelf is verdwenen. En de foto zal dus uiteindelijk ook uit de interne cache verdwijnen, zeggen ze. De vraag is natuurlijk of dat dan een interne cache is of dat er gewoon zo'n dienst gebruikt wordt voor zoals, hoe heet die bedrijven? Ik kan even niet op de naam komen, maar gewoon die over de hele wereld servers hebben staan en al die content van websites cachen. En de vraag is dan hoe lang die dat dan weer cachen. Ja, sowieso als het op internet staat is het permanent aanwezig volgens mij, want er zijn ook bedrijven zoals Google die die website bewaren zoals ze op een bepaalde dag waren. En je kunt dus kijken hoe een webpagina er 5 jaar geleden uitzag. Nou ja, de interessante vraag is dan, van wie zijn de gegevens? Zijn dat mijn? Is een foto, is dat van mij? Is dat van de website waar ik het upload? Mag iemand anders dat zomaar opslaan als backup? Nou, dat gebeurt dus blijkbaar in die caching-modellen. Gebeurt dus blijkbaar bij hele andere bedrijven dan Facebook. Wordt het gewoon gecached om de snelheidswinst te halen. Dus jouw foto wordt over de hele wereld over 40 servers verdeeld. Precies. Dus van wie is het? Dat is een interessante vraag. Ja, klopt. Dus is wetgeving, in ieder geval regelgeving van belang. In ieder geval, als jij aangeeft bij Facebook, ik wil die foto weg hebben en hij blijft nog gewoon op die 40 servers staan, terwijl die bij Facebook wel weg is, dan moet je dus blijkbaar ook een soort commando kunnen geven van actief wissen op alle 40 servers, want dan ben jij al heel wat blijer. Precies. Ja, dan moet zo'n soort opt-in en opt-out aan toegevoegd worden. Van willen we uw foto echt verwijderd hebben of zoiets dergelijks. Er zal toch iets moeten gebeuren, want het is eigenlijk wel een beetje dubieus. Want in feite, in mijn beleving is het mijn foto, want die heb ik geüpload daar naartoe als Facebook user. Dus is het mijn foto. Ja. Of dat wettelijk zo is, vraag ik me überhaupt af. Mm-hmm. Ja, en we hebben natuurlijk de Internet Archive. Waar je ook je foto dan in terecht kan komen in theorie als er naartoe gelinkt kan worden. En dan kan hij ook in de Internet Archive terechtkomen. En dan staat hij natuurlijk voor de komende biljoen jaar staat hij gewoon geregistreerd. Ja, dat is wat ik net bedoelde. De Internet Archive. Ja, de Internet Archive is natuurlijk super interessant. Waar je ook hele oude data en hele oude gegevens kan uithalen. Maar er zijn ook cases inderdaad van mensen die per se dat eruit willen hebben. En de Internet Archive zelf heeft daar een hele goede, ja, je kan je informatie eruit verwijderen als zijnde de eigenaar van die data. Ja, dat bedoel ik. Daar moet je heen. Hè. Je zal heen groeien naar iets waardoor het mogelijk is dat op centrale plaatsen iemand die iets geüpload heeft, je foto, je blog, weet ik veel wat, dat je dat zelf kan verwijderen. Zoiets. Ik denk dat zoiets zou moeten gebeuren. Denken jullie niet? Nee, ik denk dat er moet een soort van eigendoms, soort van metadata moet eigenlijk over bestanden heen getrokken worden, waarbij je dus kan zien van wie een bepaald stukje data is. En dat is heel lastig op grote schaal, maar ik denk dat wel belangrijk gaat worden, omdat anders, zeker als we naar Web 3.0 gaan, dan krijg je dus echt eigendomskwesties als jouw documenten bij Google Docs zitten en je operating system Android is. En dat wordt gewoon heel lastig, want het staat niet meer op jouw harde schijf, dus je kan het niet meer bewijzen. Dus ook is ook een van de redenen waarom je vaak kleinere bedrijven die eigenlijk van Google Docs-achtige functionaliteiten niet gebruik zouden willen maken. Want het voorkomt ook enige vorm van overheid in je bedrijf aan kosten. Ja, het zou geweldig zijn, maar wat houden mensen tegen? Toch nog zoiets van, wil ik dat dan wel, hè? Ja, goed, vanuit Nederland gezien staat het opeens in een Amerikaanse server of op een Chinese server, weet ik veel waar die staat, dat weet je dus niet. Maar je weet dus ook niet onder welke wetgeving dat valt. Wat ik bedoel te zeggen is, als je als bedrijf iets gaat outsourcen, wat alle bedrijven met bepaalde producten en diensten doen, dan is dat heel normaal, hè? Dan hangen daar servers via van een bedrijf die hangen in het KPN Cyberspace. Daar lig je niet wakker van, het is allemaal geregeld, hè, met contracten, service levels. Server level agreements. En alleen als particulier of als midden-klein bedrijf ga je gebruik maken van diensten die Google aanbiedt. De Googles van deze wereld, want er zijn er inmiddels veel meer. En dan heb je daar een ene veel minder zeggenschap over. Want je gaat niet even een SLA met Google afspreken over jouw documenten. Dus op het moment dat ik ermee stop, denk ik, zijn die documenten dan ook echt weg? Ja, dus niet. Ik werk ook vaak met overheid. En wat ik dus bijvoorbeeld tegenkom is dat ambtenaren willen bijvoorbeeld heel graag gebruik maken van Web 2.0 applicaties om in contact te komen met burgers. Ja. Maar of bijvoorbeeld om onderling samen te werken aan documenten. Maar wat je dus dan ziet is dat overheidsgevoelige informatie komt dan op een Amerikaanse server terecht. En wil je dat als overheid? Want dat betekent dus dat de Amerikaanse overheid tegen Google Docs of tegen Ning.com kan zeggen van het ministerie van van Landbouw doet of zo. Dat willen wij zien. Klopt, want wij denken dat er een wet overtreden is, een lokale wet in de USA ergens, en dan willen zij dat zien. Ja, dat soort dingen zou kunnen gebeuren. Dus er is volgens mij ook weinig of geen jurisprudentie op dat gebied. Regelgeving, wetgeving, die loopt compleet achter de ontwikkeling aan. En dat is iets wat al vele jaren speelt. Maar juist nu door, wat je zelf terecht zegt, Web 2.0, 3.0, al die diensten die worden aangeboden met Google voorop. Ja, het is op zich super dat het wordt aangeboden, want dat maakt heel veel mogelijk voor mensen die en kleine bedrijven en kleine jonge ondernemers die het anders niet zouden kunnen realiseren. Maar er moet wel iets gebeuren op dat gebied, in ieder geval op EU-niveau, denk ik. Mm-hmm. Maar goed. Dat gezegd hebben, dan realiseer ik me dat ik inmiddels een uur aan het podcasten ben. Ik zat al te verwachten, ja. Ja, nee, maar weet je, ik moet het wel zeggen, dat wil ik op de sluit toch wel even krijgen. Ik moet zeggen dat ik het uitermate prettig begin te ervaren om zo één keer in de week, 14 dagen, een uur lang met bloedverwanten te praten over allerlei onderwerpen. Met, ik realiseer me niet eens dat daar überhaupt mensen naar gaat luisteren. Op dit moment denk ik, het interesseert me niet eens. Ik vind het gewoon leuker met een paar mensen die net als jezelf geïnteresseerd zijn in, het zij zakelijk privé, om van gedachten te wisselen over dit soort dingen. Helemaal leuk, ik vind het super eigenlijk. Goed gedaan, Martin. Ja, dat is een deel van het doel van deze bende natuurlijk, om het echt een bende te maken en het interessant te houden. Maar ik vind niet dat we er echt een bende van maken, maar dat kan ik ook regelen. We hebben, zag ik net onze eerste Australische luisteraar. We gaan langzaam verder. Dus het is heel leuk en het wordt ook goed ontvangen, merk ik. Ik krijg leuke reacties. Grappig. Dus we gaan gewoon door. En iedereen hartstikke bedankt voor het luisteren naar deze hele lange podcast, volgens Hugo. En we spreken elkaar allemaal volgende week. Oké, super. Volgende week. Bye bye. Bye bye.